संसार की कोई वस्तु बराबर अधिकार नहीं है। अब आप बहुत समझे, बहुत बढ़िया है, किसी बात पर भी हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार मान लेते हैं वो भय होता, और अधिकार छोड़ दे तो भय मिट जाता है। भय मिट जाए सब आप भीतर से भय चला जाता है। किसी पर अपना अधिकार न माने, क्यों? अधिकार है नहीं, जन्मे से पहले ये थे और मरने के बाद भी ये रहेंगे, तो इन पर हमारा अधिकार क्या है? इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं माने तो अभय पद को प्राप्त हो जाने, अभय पद, अभय पद मिल जाता है, निर्भय हो जाते हैं। और यदि वो अपना मान रहे ऐसे भय होता है, इस वास्ते अपना न माने। अनंत ब्रह्मांड है पर अपनी कोई चीज नहीं है, ये खास समझ रही बात है। अपनी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए तो भी अपनी चीज कोई नहीं है। थोड़ा दिन के लिए मास भी तो होगी, तो पहले ही नहीं पीछे नहीं है, तो नहीं पे प्रधान है। संसार के साथ जितना संबंध है वो नहीं मुख्य है उसमें। ये बात बहुत समझने की है, सब निर्धारण करने की है कि हमारा जो अधिकार माना है हमने सब पर, वो अधिकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जिस वाला अधिकार माना है तो माना जितना कह दे, जैसे गाड़ी आई हमारी गाड़ी आ गई, अब गाड़ी हमारी नहीं है, सब हमारी है गाड़ी, तो हमारी गाड़ी है। कौन ओनर है, कौन ड्राइवर है, कैसा है, हम चलेंगे इस बार हमारी गाड़ी है। ऐसे हमारा और फर्क कोई नहीं, कुछ नहीं है, हमारापन है ही नहीं। अगर ये बात हम मान लें, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी आनंद मिलेगा, बड़ा दुख तो दूर दूर हो जाएगा। हमारी ऐसा है नहीं कोई, क्योंकि जन्म से पहले कोई हमारे से थे नहीं, हमारे बाद कोई हमारी चीज रहेगी नहीं, तो बीच में हमारी चीज भी ऐसे हुई, ठीक है? माने ऐसे ही हुई ना, हमारी चीज तो कोई है ही नहीं, थी नहीं, रहेगी नहीं, तो केवल व्यवहार करने के लिए यू करना है, काम यू कर दिया, यू कर दिया। अब यहाँ बैठने के लिए नहीं, यहाँ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठ गए बस, फिर चले गए। इसी तरह संसार में आए हैं और रह जाएंगे और चले जाएंगे, हमारा अधिकार नहीं है, किसी पर नहीं है। तब अभय पद को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि किसी के पास कुछ होता है तो भय लगता है, अपने पास कुछ नहीं तो भय लगता ही नहीं। हम दूसरे किसी चीज को अपनाते हैं तो भय होता है, अपनाते ही कहीं किसी चीज को अपनी है ही नहीं, कोई चीज अपनी नहीं है। हम सब से दूर है, नई नई चीजें है अपनी, अपने सब चले जाएंगे। यही अपना रहे संसार, यही रहेगा, यही होता रहे, बनाते रहे, छोटा नष्ट हो जाएगा, हो जाएगा। अब ऐसे कोई संबंध नहीं है, तो इसे सब कोई संबंध नहीं है हमारा, बिल्कुल संबंध रहित। किसी साथ राग है, किसी साथ द्वेष है, किसी में राग है न द्वेष है, न भय है न उद्वेग है, न सुख है, कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। आनंद के बाद किसी में कोई भय नहीं, कोई किसी राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं है, किसी को भय नहीं है, किसी कोई हसन नहीं है। सब परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, सब जो ईश्वर रूप है, भला हो या नहीं कोई, वास्तव में सब ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा है, ना कोई भला है ना बुरा है, ये भला बुरा मान लेते हैं, इसे राग द्वेष हो जाते हैं, इसे हर्ष और शोक होते हैं, इसमें चिंता भय उद्वेग होता है। मुंह तो मुंह पर तो है, मुंह में कुछ नहीं। आप विचार करो मुंह में क्या रहा, न कोई राग रहेगा द्वेष रहेगा, न हर भय रहेगा, न हर्ष रहेगा शोक रहेगा। तो पहले ये ऐसा रहेगा मुंह से सबसे प्रेम का बर्ताव बर्ताव बर्ताव, क्यों किसी के साथ द्वेष रखे, क्यों किसी के साथ भय रखे, क्यों किसी के हर्ष रखे, क्यों किसी शोक हो, कन्या जी हो रात में किनारे जी हो रात मौज में रहे आनंद से, कम किसी ने राजी न किसी नाराज, नहीं किसी की दोस्त है, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सर है, नहीं किसी की बैर, नहीं किसी की दोस्त है, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी की दोस्त है, नहीं किसी की बैर, बड़ा जीवन शुरू हो जाए, एकदम सुख होने भी है जीवन सही होता है, एकदम किसी में आगे द्वेष नहीं, खूब आनंद से रहे, खूब मौज से रहे, मरे तो मौज से मरे, जीवे तो मौज से जीवे, और कुछ नहीं उम्र है नहीं, जब से जब आनंद से ही रहे, आनंद से जीवे और आनंद से रहे, आनंद से मौज मस्ती में रहो, सदम आनंद आनंद है, सदा दिवाली संत के बाद आनंद, किसी के साथ भय नहीं, किसी के साथ एक नहीं, देश नहीं, किसी भय नहीं, अपना जीवन शुद्ध निर्मल मस्ती में भर है। सब का प्रेम से भरता बोले जना दे बहुत देखा आधित आधित अधिक आवे चल रहा है और रोटी नहीं देती, अपने पास बढ़ती है दे दी भाई मामली नहीं हुआ तो जय हम दी कोई डरे दोस्त नहीं, बहुत आनंद है, सब खुशी है। ये बहम रहता है कि हमारे पास ग्रस्त है, हमारे पास चीजें हैं बहुत सी, देनी ही पड़ेगी, हमारे पास चीज है अगर किसी का दुख है तो दे दी उसको, नहीं है तो नहीं दी, कह दिया भाई मेरे पास भी नहीं है तेरे पास भी नहीं है, बहुत है तो दे दी, मेरे काम में लूंगा, चीज काम में आनी चाहिए, देखो मैं नहीं रहे तुम्हारे पास है तो वो काम आ जाते, अच्छी बात है ये काम आ जाए, मौज में आनंद में आनंद में हरदम मस्त है, कोई दुख है ही नहीं, कोई संता है ही नहीं, कोई दर्द है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं, कोई संता है ही नहीं, आनंद में जीवन का आनंद, इसे भय नहीं रखे, इसे न द्वेष रखे न द्वेष रखे न भय रखे, प्रेम सबके साथ प्रेम स्वाभावे, किसी भी साथ कुछ भी द्वेष नहीं, कोई कैसा हो भला हो कोई बुरा हो कोई अच्छा हो कोई मंदा हो, अपने क्या अब उसे क्यों देना है, किसी को देना है, किसी को ऐसे संबंध नहीं, आनंद है। कुछ संबंध रहने से ही राग द्वेष होते हैं, संबंध होने से राग द्वेष होते हैं, तो राग द्वेष ये तो पता है तो जैसे परिपंथ इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तय और नव समाग से तो जैसे परिपंथ दो ही परिपंथी है, मार्ग में रहते हैं दो राग द्वेष, राग अच्छा बंदा ठीक है बैठी है, ये द्वंद है निर्द्वंद हो महाभाव सुख बंदा पूछते बंधन से बहुत सुख मुक्त हो जाता है, आनंद से मुक्त हो जाता है, और किसी से बैर नहीं, किसी से राज नहीं, किसी से द्वेष नहीं, प्रेम सबके साथ में एक साथ, सब भगवान का स्वरूप है, सब भगवान का स्वरूप है। अपना जीवन बड़ा सुखमय बीताएगा, बड़ा सुखमय जीवन है। न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न कोई अपना है, न पराया है। राम जी क्या है सभी, पहले पुराने संत थे राम जी, राम जी अच्छा है तो राम जी, बुरा है तो राम जी, कोई निंदा कर राम जी, कोई प्रशंसा कर राम जी। अपने मन मौज मौज आदमी आनंद है। ये वहम है कि हमारे पास चीज बहुत है, हम गृहस्थी है, हमारे पास चीज बहुत है, राग द्वेष होते हैं ना, ये ज्यादा होता कम होता होने राग द्वेष नहीं होते। राग द्वेष तो भीतर ही अंतःकरण के मेला से होते हैं, फिर मेला नहीं हो कोई राग द्वेष नहीं, वो हिस्सा नहीं, वो अंतःकरण मेला है। अपना ना मेरा दूर होना है भाई, अपना कल्याण करना है, दुनिया में चाहे सोचो अपना कल्याण करना है, अपने मुक्ति करना है। दुनिया कुछ भी हो, तेरे भवे जो करो भगव संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भर हुआ, अपना भर साफ करो। इससे क्या मतलब है कि बुरे से मतलब भले से मतलब, पूरा करे वो ये अपना स्वभाव है, भले करे वो भाई स्वभाव है, अपने नमस्कार करो। बहुत बहुत जहरी आनंद रहेगा। देखो किसी ने ना तो राग करना है, ना किसी द्वेष करना है, ना किसी को भला समझना है, किसी ने उग्र समझना है। सब इष्ट रूप है, भगवान का स्वरूप है, सब एक परमात्मा का स्वरूप है। अपने किसी से क्यों प्यार करना है, किसी को प्रेम करना है, सबको उपहार कर देना, अपने पास हो तो चीज दे देना है, नहीं हो तो धर्म नहीं, हमारे पास परिवार नहीं वही आनंद है, हमारे पास हो तो नृत्य भेज दोस्त ले लो बात है। आनंद बहुत है इनमें, इनमें कोई बहम हो गए, हमें ग्रस्त है, हमारे पास बहुत चीजें है, आपके बहुत है तो अच्छी बात है, आवश्यक हो तो दे दो उसको, नहीं तो बहुत होने से क्या फायदा। अंत में छोड़कर ही मरना है तो छोड़कर मरना उसे देना अच्छा है नहीं, मरना छोड़कर ही मरना है। 100, 200, 500, 700 तो छोड़ दिया, कम छोड़ दिया इतना ही तो और क्या है, 1000, 2000 ज्यादा छोड़ दिया, अच्छा कम छोड़ दिया, छोड़कर मरना है ही। इस वास्ते उपकार में किसी की जरूरत हो तो हमने दे दिया, आपने उपकार कर दिया, ये बात है भाई हमारे पास है, अरे तुम बार पास नहीं दे दो तो हम दे दो, चीज हमारे पास कमी नहीं रही। ये बहम है कि हमारे थोड़ी है, दे दे किसी को तुम चल जाएगी ठीक हो जाएगा, एक दो रात कष्ट पा दो पर सारा कष्ट नहीं होगा, आनंद करे मोस्ट सहायता करनी हो जिसकी कर दी सहायता, और नहीं करना हो नहीं करनी हो तो पैसा दुख दे किसी हुई तो दुख दूर कर देना ही मनुष्य का धर्म है। अपना भी दुख हो तो दूर करते हैं, इस तरह से दूसरा दुख भी दूर हो जाए तो अच्छी बात है, आनंद की बात है, मौज की बात है, बड़ी पसंदा की बात है। नहीं बैठोते विश्वास नहीं बोलो लागू ही नहीं होता हमारे ऊपर, हमारे पास कोई चीज है नहीं, किसी के पास नहीं है तो नहीं है, उसे लागू ही कोई नहीं होता, लागू ही उसी होता है जिसके पास कुछ होता है। परमात्मा की चीज है, परमात्मा ने तो बार बार दी, अपने इस चीज बहुत अच्छी चीज है, बड़ा शुद्ध नहीं निर्मल जीवन होना। देखो भाई थोड़ा दिन रहना है, चार हंसे से भी एक हंसू गया, तीन अश्रह है, तीन अश्रह कम कमी हो रही है, तो दिन बीत जाएंगे तो सुधार करना है, उसको जल्दी करना चाहिए अपना जल्दी, अभी से ही अपना सुधार करना है। दुनिया सुधरे न सुधरे मर्जी है, सुधरे न सुधरे अपना तो सुधार करना भाई, तो अपना सुधार यही है। इसे दूर दूर करें दूसरी बात अपने भाई जैसा करती हो नहीं भाई, अपने पास तो कोई जिम्मेवारी नहीं, हमारे होता पास में दूसरा दुखी है तो वो जिम्मेवारी होती भाई की, क्यों कोई दुखी है उसके बिना हमारे पास जितने ज्यादा है तो उनके ज्यादा अच्छा थोड़ा दे दो जितना देश हो। भाव उदारता ये प्रभाव भी उदारता, वो उदारता कल्याण करने वाली है, कृपा कल्याण नहीं करेगी चीज ना यही पड़ी रहेगी, उदार तो पड़ी रहेगी कुछ पड़ी रहेगी, कृपा अपना पता न होगा, अपना उद्धार नहीं होगा, अपना भाव शुद्ध बनावा निर्मला हो, किसी से भय नहीं, किसे द्वेष नहीं, किसे राग नहीं, किसे द्वेष नहीं, अपना शुद्ध रहे निर्मल भाव अपना रहे, सदा शांत रहे प्रसन्न रहे, मना प्रसाद में तो मौन मात विग्रह, ये मानती तपस्या बताई सर गीता में, मन में प्रसन्न रहना ये तपस्या है, इतनी कटिया पड़ेगा तीसरी बात शुभ बात सुखी रहना प्रसन्न रहना, ना प्रसाद है सौम्य तो मौन मात विग्रह, सौम्य भाव प्रसन्न भाव मौन मन शिव का मन की तपस्या बड़ी भाई तपस्या आनंदी आनंद है, मौज ही मौज है, कोई मौज कोई मौज पूरे सुख कोई सुख सुख है, संसार मात्र में आनंदी आनंद भरा हुआ है, दुख पावे की मौज बहुत है, संसार में तो है ही नहीं, दुख तो अपने राग देश गया है, अपने राग देश में दुख गया, दुख है नहीं संसार में, अपना राग द्वेष दुखी दुख भरा है, सब जगह दुख भरा है, जहां जाओ वहीं दुख भरा है, अब राग है द्वेष है हर्ष है शोक है, ये चार ही चीजें है, राग द्वेष हर्ष शोक, ये याद रखो, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, चिंता है न देह है न अतल है न भगवत, सब मौजूद ध्यान हो गया सब प्रश्न से क्यों राग करे क्यों द्वेष करे क्यों राग हर्ष करे क्यों द्वेष करे क्यों अच्छा समझे क्यों बुरा समझे, अच्छा और बुरा दोनों बुरा है भैया, अच्छा सुनना ही बुरा नहीं, बुरा सुनना ही बुरा ही है, बुरा ही है अच्छा सुनना ही बुरा ही, अच्छा और बुरा दोनों बोल दे राम महाराज, राम जी महाराज, राम जी महाराज सब नमस्कार करे, ऐसे नारे की समाधिश दूसरे प्रश्न भी हो एकदम तो गम भय हो जाओगे, संसार में भय तभी रहता है कुछ उस चीज पास में भय होती, कोई चीज होती भय डरता है, गोरुनाथ जी आए थे चरणनाथ जी अपने गुरु जी को लेने के लिए, उन लोगों ने बैल बना लिया था वहां, तो छोड़ चले साथ ही ईटा ले ली सोने की ईट ले ली, सोच गया तो ले गया सोच लिया दिया बाबा चलो ये सीधा है भय है भय तो घूम डाल दिया कुआ कुआ गया भय भय ही भय तो बैल दिया, अरे भाई वो सोता था पानी धूल पसाव के पसाव सोने पहाड़ी अल्ले लो ते लोग बन जाएंगे ठोक दिया उस तो मुद्दा बन जाएगा और उस दिन पहले सुनना पड़ गया पहले मुद्दा पड़ेगा मुद्दा बनाऊंगा करना क्या है सुख का दुख का दोनों ही छोड़ गए अपना सुख दूर छोड़ कर मस्त रहना निरंतर मस्त रहना आनंद रहना अपने को वह तो हित करती है अपना अपने पास शेष है हित कर दो प्रेम शेष वाणी बोल दी चीज दे रही है तो ले लो सब चीज सोनी है अपनी अपनी है सबके शेर की है सब अपने भाई है वो एक बैग मिलेगा ना उसकी सहायता कर दी दुख है तो सहायता कर दो सुख है तो मौज में हो न किसी राग है न द्वेष है दान है न शोक है मैं प्रसाद सो में तो मौन मात में निग्रह भाव संस्कृति तो वो मानस पूछते मानस या तपस्या मानस तपस्या बड़ी ऊंची है हरदम से तपस्या किसी द्वेष का भाव ही नहीं है हरदम कुछ भगवान ने मैं मानव शरीर दे दिया किसी कृपा करी परमात्मा ने मनुष्य शरीर दे दिया मनुष्य दे दिया तो लाभ उठाओ इससे क्या गाढ़ शोक नहीं करना बस मौज बैठान बैठना मौज है आनंद है क्यों दुख पावे क्यों दुख पावे ऐसी चीज है इस वास्ते मस्त रहना है धाम खुश रहना खुश दे दी भाई नहीं तो मौज करो चिंता क्यों करो कोई बात की चिंता नहीं अपने तो चिंता नहीं चिंता नहीं तो करके निरंतर आनंद में रहना है सदा ही आनंद में रहना सदा ही पड़ोसी का दुख मिट गया घर वालों का दुख मिट गया अपना दुख मिट गया और दुख मिट गया सब सुख हो जाए आनंद हो जाए सब आनंद रहे कोई दुखी न रहे सर्वे भवन्त सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् किसी को दुख न हो किसी को कष्ट न हो अपनी दृष्टि में किसी को कष्ट न हो सब सुख के अपने सुखी रहे नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम ऐसी बात है मौज की बात है बस हरदम प्रसन्न हरदम प्रसन्न हरदम प्रसन्न हरदम प्रसन्न हरदम आनंद शांत आनंद शांत शांत आनंद आनंद नित्य आनंद निरंतर आनंद शांत आनंद मन प्रसाद सौम्य तो मौन वात विग्रह भाव शुद्धि मानस उचित है राम राम राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 29 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।